trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Astăzi este sărbătoare, pentru tine e o zi mare. Sus paharul nu mai sta, la mulți ani e ziua ta. La mulți ani, la mulți ani, sănătate și mulți bani. La mulți ani cu sănătate, doar de bine să ai parte. Astăzi că e sărbătoare, vreau să uiți de supărare. Mâine după ziua ta, ce o fi o mai de teamă. Viață lungă, sănătate, de bucurii să ai parte. Zile de sărbătoare, uităm toți.